Velkommen til 24/7 dokumentar. Min far hed, eller blev kaldt Sorte Holger, og han var medlem af den gamle edderkoppe halløj Hasselstrøm, Fedeegn og Linde. Og han var voldsmand, og han var en ualmindelig modbydelig menneske, og en farlig mand, voldsforbryder. Det sidste jeg så ham, der lå han på en enmandsstue på et hospital, og de andre sygeplejerskerne gad ikke have med ham at gøre. Der skulle ud og hente de terninger, og sagde de, jamen det kan der sgu gå ud og hente i køleskabet, ham skal vi ikke gøre noget for. Og så lå han midt i en seng og sagde, hjælp mig, Frans, må de spørge mig inde? Ja, og det havde jeg godt med, Dette er historien om Sorte Holger og hans søn. For en gang skyld oplevede jeg, at han fik, hvad han havde fortjent. Og senere blev han begravet i Domkirken i København. Hele min familie, de sad over på den ene side. Og alle banditterne, gangsterne, de sad på den anden side. Lonne og Grønlænderbjørn og ja, Slagterpoul og Jynke lovede ikke at komme. Og så kan jeg ikke huske, hvad han hed, ham der var formand for. Leif Korall er blevet gammel nu, ja. Efter mange år i sin fars fodspor. Den lykkeligste dag i mit liv, det var, da jeg begravede ham. 24/7 dokumentar præsenterer Sorte Holgers søn. I denne udsendelse skal vi høre historien om en brutal gangster i efterkrigstidens københavnske slum, og om hans søn, der selv blev storforbryder. Leif blev født i København i 1936. Og det er på Rigshospitalet. Og min far var jo så på det tidspunkt en kendt figur i det gamle Borgeradelgadekvarter inde i København, som i dag er revet totalt ned og fornyet. Men det var altså et kvarter, hvor der var luder, lommetyver, banditter og alt muligt. Og min biologiske mor, hun boede lige overfor, jeg ved ikke, om jeg har fortalt det, lige overfor Café Billigheden. Og der sad hun over og trampede på et klaver, hun kunne ikke spille. Så løftede hun op i kjolen. Hvem vil se min fisse? Er der nogen, der vil have en lille tur? Og så gik jeg over på den anden side af gaden, hvor hun boede rundt der. Så fik hun nogle håndhører for det. Men min far var alfons overfor min biologiske mor. Og derfor en gang imellem har jeg haft tanken, men der siger alle, nej, men du ligner din far, det kan du godt lade være med. Men jeg tror slet ikke, det er min far. Med alle de mennesker, hun lå og rode med frem og tilbage. Jeg tror, det er en eller anden klog kontorchef, det er derfor, jeg blev en lidt klog i hovedet. For min far var ikke for klog, han var bare en bandit. Modbydelig bandit, mand. Straks efter fødslen kom Leif i pleje. Min mor ville overhovedet ikke have ham, eller noget. Kendt svimmer. Han bor hos sin moster og hendes mand. Som hed Gørle Emanuel. Og Gørle var min mors søster. Men som sagt, min mor slap mig, da jeg var nyfødt. Og der blev jeg parkeret nede hos min Gørle Emanuel. Og sidenhen søgte de en plejetilladelse, som de fik, og så boede jeg der. Mit barndomshjem var en lille lejlighed. Jeg tror, den har været på en 40-50 kvadratmeter. Den her lejlighed er kæmpe i forhold til den. Der var en køjeseng og så en almindelig seng på den ene side i det, man kaldte et soveværelse. Og inde i stuen, der sov min plejemor, Gørle og Emanuel, der sov de inde. Og det, jeg husker fra mit barndomshjem, det er lugten. Lidt sved og dårlig lugt og sådan noget. Ude i køkkenet var der en vask med sådan noget galvaniseret jern på, og så var det. De blev aldrig vasket. Aldrig. Gørle, tror jeg, hun blev vasket en gang hver tredje måned. I Manon, ja, han var måske oppe i svømmehallen en gang hver 14. dag eller sådan noget. Men de blev aldrig vasket. Aldrig. Det gjorde vi andre heller ikke. Og der var vi tre børn. Og min plejemor og min plejefar. Og det var nogle barske forhold. Blandt andet husker jeg stadigvæk at have en lille, ikke mareridt, men altså en lille smule, når hun truede mig om aftenen og sagde, jeg er kraftedeme ligeglad, jeg stræber jer i svin, jeg lukker op for gassen i natten, når I sover. Jeg vil ikke sige, at jeg aldrig fik søvn i mine unge år, men det var sgu tit, jeg var vågen op og se, om der var lukket for gassen. Men det var bare noget, hun sagde. Men jeg troede på det, jeg var ikke så gammel. Brændt frikadellerne på, så fik jeg sådan en på tosken. Jeg havde ikke noget med det at gøre. Ja. Jamen, hvad mere kan jeg fortælle? Det var en meget, meget kærlig plejemor, jeg havde plejefar. Men min mor, plejemor, hun var tosset, når min far lå og sov, kunne hun pludselig finde på at give ham en knytnæve ned i ansigtet. De svin, sagde hun, spytte ham i ansigtet. Girl, girl, hold op, sagde han. Så gik han over og sov i fældeparken på en bænk. Men Gud, jeg husker hende som et kærligt menneske og et godt menneske. Ja. Jeg havde hørt om min far, min biologiske far, hvad han var for en og så videre, igennem familien. Alle vidste jo, at jeg var blevet bortadopteret og kom i pleje hos min plejemor, der var søster til min mor. Og den vej rundt kendte alle jo min far, og så fik jeg da at vide nogle gange, hvem han var og sådan noget. At han var, ja. Og første gang, jeg ser ham, det er til min konfirmation. Der kommer han med en flot cykel i konfirmationsgave. Og mig ned og cykler og cykler og skide ligeglad med mine plejeforældre, der holdt festen. Og så synes han, det kunne være sjovt, at jeg kom hjem og boede hos ham. Og det gjorde jeg så, at mine plejeforældre var så ulykkelige. Det er noget af det, jeg fortryder den dag i dag. Men jeg skulle lige før, jeg kan tude over det nu. Nej. Men det var altså på den måde, jeg lærte ham at kende til min konfirmation. Og det var en stor bil, kørte han i, og elegant og flot og guldring, og det var nice, ikke en farmand. Og så kom jeg hjem og boede hos ham. Leif er 14 år. Året er 1950. Han flytter ind hos Sorte Holger i farens herskabslejlighed. Ja, den vej rundt kom jeg til at kende min far, og i begyndelsen synes jeg, han var en fantastisk fyr. Fantastisk. Men så da det blev til, at han kørte roulette hjemme, det var en stor herskabslejlighed, han havde, og dengang var hasardspil meget forbudt, og der kom meget rige mennesker og spillede, og ja, der kom sgu en overordnet politimand og spillede, og nogle andre kendte rige mennesker, og det var mange penge, der blev spillet om, rigtig mange penge, og der fik jeg til opgave at gå ind og stille smørbrød til dem, og sådan noget, min mor havde smurt ude i køkkenet, ja. Min stemor, hun levede sammen med min far. Jamen den foregik jo, de kom de her mennesker og ringede på døren og kom ind, og så satte de sig til rouletten, og så begyndte de at køre på rouletten, og nogle gange spillede de vist noget, der hed blackjack eller sådan noget, det kan jeg ikke huske. Og der var rimelig omsætning, og det var mange penge, min far tjente på det. Rigtig mange, de skulle betale for at være der. Ja. Var selv bestemt, om han var nogen, der styrede? Nej, han sad bare ved bordet og snakkede med dem. Han styrede ikke rouletten. Det var en, jeg kan ikke huske, hvad han hed. Jeg tror, han hed Ernst. Han fast kørte den her kugle. Ja, men jeg var aldrig til stede, da de spillede derinde og sådan noget. Jeg fik lov at komme ind med smørbrød og sådan noget. Men så var det ud igen. Jeg fik ikke lov at sidde og høre, hvad de snakkede om og sådan noget. Ja, jeg husker et lille trip angående det der roulette-spil. Så på et tidspunkt, det er meget senere, nu springer jeg lidt i det, der kører jeg hyrebil i København. Og så en dag, jeg kommer kørende, hvis der brugte, står der en og vinker. Og så kommer han ind. Gud, Jens, er det dig? Nej, Leif, nå, jamen det var da meget heldigt, du. Ja, jeg skulle sidde deroppe, og de har sgu taget fat. Men jeg skal hjem og hente 10.000, og så må jeg deroppe igen. Jeg brugte også kaffepengene. Man fik kaffepenge, hvis man tabte. Det kaldte de kaffepenge. Så fik man 4-5% af, hvad man havde tabt. Og det måtte man normalvis ikke spille op også. Så skulle man ud. Men det gjorde han. Så skulle han hjem og hente 10.000, og han sidder og snakker med mig, og jeg kører hjem. Han bor et eller andet sted, jeg kan ikke huske, hvor det var, han boede. Var det den indre by? Så siger han, jamen ved du hvad, Leif, du kan sgu da lige så godt køre op og aflevere de 10.000. Du får en kuvert kørt op og aflevere den, gør du ikke? Jo, sagde det kan jeg da godt. Og så fik jeg en kuvert med 10.000 i. Så glemte jeg at køre op og aflevere dem. Af min arm, dog. Så var der kraftige blade. Han fastholdt, at jeg havde fået de 10.000. Og det var efter ham, for det han ikke betalt. Han havde betalt 10.000, jeg skulle køre op og aflevere. Så tog min far fat i ham. I mig. Min far Holger tog fat i mig, Leif. Så sagde han, Leif, har du fået 10.000 kroner af Jens, og så ikke kørt op og afleveret? Nej, far, det kunne jeg aldrig finde på. Godt. Og så sagde min far til de her gutter, I lader Leif være, ellers falder der brænde ned, og de var bange for ham, han måtte sagde. Så I skal ikke. Leif har ikke taget de penge. Det er Jens, der påstår det. Det er Leif har ikke taget. Nå. Så går der nogle måneder, og jeg kører hyrebil, og de her 10.000 havde jeg jo gemt. Jeg tror ikke rigtig at bruge dem. Men så på et tidspunkt tænker jeg, nu er der sgu ingen far mere. Så min daværende kone, Gitte hed hun, og hendes veninde Tove, vi kørte ind til byen og shoppede, og havde rigtig meget med. Og så bagefter tog vi i noget, der hed Orientbar, for at få en øl eller en lille en. Og så kraftedeme sad Sukkerpoul derinde og sådan noget, mand. Når du fyrer rigtig penge af, Leif, hvor har du fået dem fra? Kan man tjene så mange penge ved at køre hyrebil? Jeg gider ikke at høre på dig. Ej, men du kan kraftedeme, men jeg skal nok få fat på dig. Ja, jeg skal nok fortælle min far, du siger, du skal få fat på mig. Ej, det var for spøjt, Leif. Det er jeg glemt og sådan noget, ja. Og så fik jeg fyret 10.000 af. Du skal tænke på, at det er 50 år siden, eller måske mere. Det var mange penge. Det var sgu lidt synd for ham. Jeg tror, han fik nogle flade, så havde den passe. Røg på tænder og sådan noget. Ja, han fik tæsk. Mange. Ja. Ah, det er da også undergrimt at være at stjæle 10.000 for manden. Hvad fanden, de havde penge nok, og det var nogle værre banditter og gangster. Ja, det har jeg sgu ikke nogen bundang over. Overhovedet ikke. Hvis du spørger mig, om jeg vil gøre det igen, ja. Han hed Holger Elvinus Andreasen Olsen. Under besættelsen bliver Sorte Holger arresteret af Gestapo. De betragter ham som asocial, arbejdssky og sender ham i koncentrationslejr. Og min far kom hjem med de hvide busser. Det er noget, der er forholdsvis kendt fra krigen. Der var nogle hvide busser, der kom hjem. Den mest velernærede og sunde og trimmer og runde mand. Alle de andre, det var Maurergis. Man troede, de var døde, dem der kom hjem. Men han sad fed og velernæret. Så der er ingen tvivl om, at han har været det, de kalder da capo. Det er jeg sikker på. Man kommer ikke hjem fra en konventionslejr, hvor alle er ved at dø. Velernæret og buttet og pæn. Og så sker der også det. For min far, så har han jo siddet i konstitutionslejr med det danske politi. Jeg kan ikke engang huske, om det var Nøgengamme eller det var Buchenwald, han sad i. Men der sad han sammen med det danske politi. Det blev jo pludselig taget på sengen en dag i begyndelsen af krigen eller under krigen. Og så blev de fængslet og blev sendt i koncentrationslejr sammen med de arbejdssky og sådan noget. Og det var måske ikke så slemt der, hvor betjentene sad og Holger sad og arbejdssky sad som jødelejrene og sådan noget. Der var en lille smule forskel. De blev ikke slået ihjel alle sammen dernede. Men politiet og Holger og en masse banditter, de sad sammen i koncentrationslejren. Og der bliver et fællesskab, som er ubrydeligt, når man ser døden i øjnene hver dag. Hver dag. Man ved aldrig, om man lever næste dag eller ikke lever. Der kom sådan et godt fællesskab. Og så er det, krigen slutter, han kommer hjem med de hvide busser, og en del af betjentene kommer også hjem med de hvide busser. Og så er krigen slut, og så begynder politiet jo at arbejde normalt igen. Og så er det, de tager fat med Edderkop-affæren og Hasselstrøm og Fedeegn og Lind og Sorte Holger. Der tager det jo så fat med, de er så sammenspiste med de her betjente, så der er korruption. Rigtig korruption. Jeg husker en episode i vores lejlighed på Vesterbrogade, for at illustrere den her. Der husker jeg en episode, hvor min stebror sammen med Bruno havde fået fat på nogle piger, og uvidst, hvordan havde de fået listet hende op på, sådan, på anden eller tredje sal i en bygning. Og der havde de så prøvet på at voldtage hende og sådan noget. Og det har hun anmeldt til politiet bagefter. Og så en dag ringer det på døren, står der to betjente udenfor, og siger, må vi have lov at komme ind, vi skal tale med din far. Ja, siger jeg, værsgo. Far, der er et par betjente, der gerne vil ind og snakke med dig. Ja, ja, bare luk dem ind. Så bliver de lukket ind, stod de i stuen. Ja, Holger, vi har altså noget, vi skal fortælle dig. Nå, hvad er så det? Ja, din søn er blevet anklaget for at have vildt voldtaget en pige. Og det havde været ret voldsomt, og vi er altså nødt til at rejse sigtelse. Hold jeres kæft og rive den sigtelse i stykker, mand, om jeg gider at høre på jer. Slut, sagde han, vi gider ikke snakke om det mere. Og så gik de igen med forrettet sag. De var bange. Nå, så kom jeg ud og arbejde som svejer. Og det var i et firma, der hed Engelborg Hansen eller sådan noget. Og de lavede dragtposer i plastik. Indtil da havde man brugt papirposer, der hængte man sit tøj i, der var mølle dengang og sådan noget. Og ja, de var jo så halvdyre, de der dragtposer. Så dem snuppede jeg nogle af en gang, hvem vi havde uniform på, og ned under livremmen og sådan på skjorten. Og så hjem, og så blev de solgt ude ved bomuldsspinderierne med kusine. Og så fik jeg et par kroner for dem eller sådan noget. Det var mange penge dengang. Men samtidig var der en lærling der. Jeg glemmer det aldrig. Og vi sad og fik en øl efter fyraften. Han havde nøgle til kontorerne kun. Og vi sad og fik en øl. Så blev der ansat en ny kontordame, der hed Silius. Frøken Silius. Så en dag, vi sidder der, så var hun blind. Så kommer hun ud, så siger hun, åh, I sidder rigtig og hygger jer. Må jeg ikke være med? Jo, jo, men så skal du selv købe øl. Ja, ja, men kan I ikke rende over og hente en? Jo, jo. Så gik vi over og købte på øl, selvom jeg fik en øl. Nå, det gjorde vi nogle gange, så siger hun en dag, jamen, I kunne da komme en tur hjem til mig. Så kunne vi hygge os. Ja, frøken Silius, det vil vi gerne. Og så aftalte vi, at vi skulle komme en onsdag klokken 7 om aftenen, eller hvad, det kan jeg så ikke huske, hvad det er, hvorfor. Og så kørte jeg hjem for at hente Finn, hed lærlingen. Så sagde forældrene, Finn, han skal ingen steder. Han har stuerest. Han har ikke opført sig ordentligt, det skal han lære, men du må godt gå ind og snakke med ham. Så gik jeg ind. Jamen, Finn, for pokker, tror du ikke, du kan få lov? Jeg tør ikke tage dig ned alene. Jo, tag du da bare derned. Og så tog jeg derned og ringede på. Og så kom frøken Silius ud og lukkede op i en rød morgenkåb. Godt med læbestift og duftede af parfume. Jamen, kom indenfor, Leif. Jo, tak. Så sad hun og spillede klaver, siger hun, ligger bare på sengen og hygge. Så sad hun og spillede klaver for mig. Så kom hun over og satte sig på sengkanten og begyndte at kæle med mig og sådan noget. Så siger hun, kan du godt lide det? Ja, det kan jeg sgu da. Og så gik vi i gang, du. Ja. Og det var faktisk, der har jeg nok kørt lidt rundt. Det var den første seksuelle oplevelse, jeg havde. Det var med frøken Silius. Hun sutte tissemanden her. Nej, det var dejligt. Så blev jeg færdig, kørte jeg hjem på cykel. Og næste dag sprøjtede jeg med parfume og hårvand og alt muligt. Og så cyklede jeg ned til frøken Silius. Ringede på, kom ud og lukkede op. Hvad vil du, Leif? Jamen, jeg vil da ind, hvis vi skulle hygge os lidt. Ved du hvad? Du må aldrig sige det til nogen, det vi har gjort. Aldrig nogensinde. Det må man ikke, det er ulovligt. Jamen, det gør jeg heller ikke, frøken Silius. Må jeg ikke komme ind? Nej, og det måtte jeg ikke. Nå, så en dag, jeg kommer på arbejde, så siger jeg, Finn, hvordan gik det? Åh, jeg bottede en mand, sagde jeg. Nej, er det rigtigt, Leif? Ja, det er det. Men du må aldrig sige det til nogen, Finn. Nej, det gør jeg heller ikke. 5 minutter efter, han var ude og fortælle alle pigerne det. Og så sker følgende. Jeg havde taget godt med dragtposer og en for en form, og så bliver jeg kaldt ind til chefen ved et stort skrivebord. Værsgo og sæt den ned, Olsen. Det har jeg glemt at fortælle. Jeg hed Olsen, før jeg kom til at hedde Koral. Sæt dig ned, Olsen. Der er noget, jeg meget gerne vil spørge dig om. Eller dem om. Vi var vist nok de dengang. Jeg vil meget gerne spørge dem om. Og jeg var sikkert, nu har jeg opdaget, at man drak poserne. Jeg er rystet, mand. Så siger han, jeg vil meget gerne spørge, jeg vil have det ærlige svar. Har de været sammen med frøken Silus? Ja, vi har bollet, sagde jeg. Jeg blev så glad, det ikke var drakposerne. Jamen, jeg er nødt til at underrette din far, sagde han. Det er du klar over, det er ulovligt, Leif. Nej, det har jeg ikke tænkt så meget over. Stakkels kontorpige mand, hun blev fyret dagen efter. Jamen, det var forfærdeligt. Så ringer han jo til min fars chef og forklarede det. Så da jeg kom simpelthen, sagde min far, nå, du har nok fået noget på den dumme, hva'? Ja, far, jamen det er godt, sagde han. Det er sgu fint, det der, sagde han. Og han har sagt til chefen, ja, hvad så? Det er knægten skal jo første gang have noget på den dumme. Det var frøken Silius. Ja, der var jeg ikke så forfærdelig gammel. Jo, der var jeg biografpigolo. Vi boede på Vesterbrogade, og der var en meget, meget lang gang. Men den var lukket af med en dør, så det ligesom var et lille rum. Der havde jeg en madras liggende, inden der fik jeg lov at sove, for det han lejede et par værelser ud i lejligheden. Han kunne ikke få penge nok, han havde masser af penge. Og så havde jeg det meget med, når jeg havde fri fra biografen. Der var noget, der hed Favoritens smørbrød ude ved Frihedsstøtten over for hovedbanen, smørbrødsforretning. Og der købte jeg nogle stykker smørbrød, tog med hjem. Dem lå jeg så og spiste derinde. Og så en dag var jeg faldet i søvn, så havde jeg maden jo fedtet lidt ud. Så fik jeg sådan nogen på hovedet, du. Det kan jeg godt fortælle dig. Så jeg hævede op og sagde, ej, han var et svin, mand. Jeg var biograf, Piccolo. Jeg har været 15-16 år. Jeg kan huske, jeg havde ret i min sygekassebog, man skulle være over 16. Så jeg har været 15 år. Og altså et par på hovedet, altså, hvad vil det sige? Ja, det vil sige sådan en på bøven, du med knyttet hånd, men så hatten passer. Det kan jeg godt fortælle dig. Men så kom Alice ud. Det var min stemmor, sagde Holger. Holger, hvad er det, du gør? Du er da ikke rigtig klog. Kan du holde op? Kan du holde op? Far, lad være med at slå skræmmen, mand. Ved du hvad? Nu dæmmer det en lille smule, herr mikrofonholder. Da jeg er 15 år, der får jeg en søfartsbog og kommer ud at sejle med ØK's Kina hed dengang. ØK er et stort rederi, og de havde en meget stor skib. Der kom jeg ud at sejle som skibsdreng. Og det var jo lige noget for en knæk på 15 år. Det værste var, at vi skulle stille op på broen hver morgen og vise vores fingre frem, og han lyste os ind i ørerne, og var fingrene beskidt eller neglen, så fik vi ind på torsken. Det var sgu hårdt at sejle som knæk dengang. En anden gang, messen var op på første sal, der bar jeg frikadeller op nede fra kokken af op, og sådan noget. Og så en gang, jeg skulle bære dem op, så kraftigt faldt jeg ned ad trappen, og der stod døren åben ind til kokken, og frikadellerne væltede ind, men han blev fuldstændig tosset. For det første var der ikke noget at spise til dem deroppe, og for det andet, ja, så væltede de ind i hans kahyt. Så fik jeg nogen på hovedet, mand. Men så husker jeg en gang fra min tid, og der er jeg jo meget ung, 15 år, det der med at få noget på den dumme, det var jo noget, jeg havde fået smag for efter frøken Silius. Og pigerne derude kostede ikke ret meget. Så var vi på Filippinerne, og jeg tror, det hed Cebu. Manila, nej, Cebu tror jeg, det var. Og der er vi oppe på sådan et værtshus, og der er nogle flotte damer. Er du gal, mand? Og jeg kom i selskab med en af dem, og hun sagde, nej, hvor er du da en sød dreng og en dejlig dreng. Ja, sagde jeg på engelsk. Yes, og alt det der. Jeg kunne ikke engelsk, men jeg kunne sådan give brokken det samme på tysk. Bitte frølein, zwei bier her. Så det kunne jeg også på engelsk og sådan ting. Så siger hun, vil du med hjem? You want to go home with me? Ja, yeah, men I don't have money. Nej, men det skulle jeg ikke tænke på. Nå, tænkte jeg, den var god nok. Nej, jeg dansede med hende, jeg pillede lidt ved hende dernede. Det var rørt hende lidt her. Nej, jeg var helt vild, mand. Og så kommer vi hjem i sådan en eller anden lille lejlighed eller sådan noget. Og så sagde hun til mig, at jeg skulle smide tøjet, og så begyndte hun at smide tøjet. Så væltede der en stor pik frem, der havde været bundet op med en snor. Så var det en af de der billige bøje. Jeg fik et chok. Og jeg smuttede, og det gik stærkt. Men de gamle søfolk, når de kom hjem, de var fandme ligeglade, om det var en mand eller en dame, der suttede pik på dem og spillede den af. Fløjtende ligegyldigt, jeg fik et chok afsted. Det gav mig virkelig et chok, mand, at se sådan en pik vælte ud. Ja, jeg ved ikke, om jeg må fortælle en lille episode mere fra min barndom. Ah, der er jeg sgu nok 17 år eller sådan noget. Der lærer jeg en pige at kende, der hedder Nancy. Og hun arbejdede i en ballet, der sådan i Beirut og forskellige steder i udlandet optrådte. Og hun var på år ældre, 3 år ældre end mig. Og hende begyndte jeg at komme sammen med. Der fik jeg jo en masse ting, seksuelt også af hende og sådan noget. Men så på et tidspunkt, der hun rejst med den her ballet ud, og det var ved at æbe ud i forhold. Så min tissemand, den blev blå og bulet ud, men jeg kunne dårligt bære den. Og den var virkelig blå. Og jeg tænkte, det gjorde ondt. Så var jeg ude i bad, så havde min plejemor hørt, at jeg havde sagt af, af og sådan noget. Så kom hun ud, jeg lukkede aldrig døren, når jeg var i bad. Så kom hun ud, så siger hun, hvordan er det, du ser ud, Leif? Ja, det ved jeg heller ikke, og det gør ondt. Jamen, kan du komme til lægen, mand? Hvad er det for noget, det der? Og så var der noget, der hed Rudolf Bergs Hospital. Det var sådan hud- og kønssygdom og sådan noget. Og der kom jeg ud, og jeg glemmer aldrig. Kunne du forestille dig, der sidder en 4-5 mennesker ved et bord, måske 6, og så er der sådan et hvidt klæde, så man ikke kan se dem. Og bagi er der stole, vi sidder på. Og så bliver der sagt, herr Hansen, værsgo. Og så gik herr Hansen ind, så blev det min tur. Og der sad de her, og det gik ud på, at der var en professor, meget dygtig læge. Han kiggede på den og rørte ved den. Og jeg tænkte, hvad er det for noget? Og så gik den videre til den næste mand, den her tissemand. Og han trykkede på den og sagde, jamen, de skulle så finde ud af, hvad der var galt med den. Det havde lægen ikke sagt, han havde bare noteret. Og til sidst kom den hen til en pige. Hun så sgu godt ud, så begyndte den at rejse sig. Så det var helt vanvittigt, mand. Så var det, fordi jeg havde været sammen med denne her pige, han siger lægen, da de er færdige. Siger han, har du haft samleje med en pige for nylig? Ja, jeg sagde, det har jeg sgu. Nå. Ja. Har der været noget specielt med det, eller sådan noget? Ja, ja. Havde hun instruktioner? Nå, men er det røde? Ja, sagde han. Ja, det havde hun vist nok. Ved du hvad, så har man ikke samleje med en pige, for det er noget meget urent noget, det er blod og sådan noget, og det kan som sagt give sådan en infektion. Så det skal du ikke gøre mere, der skal du sørge for, at menstruationsperioden er overstået. Jamen det skal jeg huske at overleve. Efter militærtiden flytter Leif fra Sorte Holgers lejlighed og begynder at køre hyrevogn på Vesterbro i København. Jeg boede ved nu skal jeg jo 10-15 steder på omkring Istegade. Jeg boede i noget, der hed Victoriegade. Jeg boede i Abelkatrinsgade. Jeg boede i Arbejdslandsgade en overgang. Matteusgade. Vestend. Jeg boede forfærdeligt mange steder nede i det kvarter. Der hørte jeg til. Ja. Men det var et skrækkeligt kvarter. Det var, om man skulle holde sig fra stoffer alt muligt og sådan noget. Det var der meget af dengang også. Der skete et mor nede i vores baggård. Han møder sin første kone, Gitte. Gitte mødte jeg i Maxim Bar. Og der er den sløjfe på den historie. Jeg kom meget i Maxim Bar om morgenen, når jeg var færdig med at køre om natten, og jeg havde kørt med de prostituerede og så videre. Og så kom jeg op i Maxim Bar. Der spotter der sidder en køn pige, synes jeg, sammen med en ældre herre. Og jeg kan også godt spotte, hun var ubekvem ved at sidde og snakke med ham og så videre. Og det var ikke en af pigerne, en af de prostituerede. Og det kunne man se med det samme. Og så tror jeg, han går ud på toilettet eller sådan noget lige for øjenkontakt med hende, så går jeg hen til hende. Så siger jeg, du ser ikke ud, som om du er videre bekvem ved at sidde sammen med den gamle mand. Jamen, det er jeg heller ikke, men han er svær at komme af med. Ja, jeg sagde, nu skal jeg sætte mig ved siden af dig, så forstår han, hvad han skal gå. Og det forstod han. Og jeg var et storbrød dengang. Det er ikke til at forstå i dag. der hænger musklerne nedad. Dengang, der bulede de opad. Hun boede i Søborg. Og tro det eller ej, den dag blev vi enige om at flytte sammen. Et par timer efter kørte vi hjem. Hendes mand var på arbejde på Burmester Wayne, hed det. Der arbejdede han over som et eller andet. Og der tog hun få af sin egen del og sådan noget. Og så lejede vi os ind på, i Holsteinsgade på et pensionat. Jeg kan ikke huske, det hed vist pensionat Øst. Og det var også et livligt sted. Der kom mange af pigerne og sådan noget. Og væggene var så tynde, som man kunne høre bare med slun prut i den anden stue. Det var. Og der boede vi så i 3-4 måneder, tror jeg. Jeg kørte for en vognmand, og vi var to chauffører på hans vogn. En dagchauffør og en natchauffør, og så skiftede vi. Og der kom jeg til at lære en at kende. Jeg tror, han hed Elers. Og en anden tyk en, ham kan jeg ikke huske, hvad han hed. Og de havde piger, der trak for dem. Og der var jeg sammen med Elers og hans kone og mig og Gitte nogle gange, hvor vi hyggede os og fik en lille en. Og så jeg kom hun jo til at lære Elers kone at kende. Og ham den kraftige, jeg kan ikke huske, han havde også en pige, der trak. Og så synes hun, det kunne da godt være praktisk, at hun kunne lave nogle penge også, så vi kunne få det lidt bedre og få et andet sted at bo og forskellige ting. Og så skal jeg tænke på, det er nok en syg mentalitet at have, men jeg havde boet i Istedgadekvarteret, og jeg var meget kendt i Istedgadekvarteret, meget kendt i Nyhavn og så videre. Kørte med de prostituerede og så videre. Så det lå måske ikke så forfærdeligt langt fremme at acceptere det. Men det ville jo en velfungerende ung mand, det ville han jo slet ikke acceptere, hans pigen var prostitueret. Men det var helt fint. Det var heller ikke i begyndelsen det store kærlighed, men jeg kom til at holde meget af hende. Vi er på Vesterbro i København i starten af 1960'erne. Det vrimler med ludere, lommetyve, alfonser, druk, stoffer og organiseret kriminalitet. Leifs far, Sorte Holger, er en af de store fisk i denne skyggeverden. Og her regerer han med uhørt brutalitet. Leif kører taxa og har fingrene i lidt af det hele. Det var sådan på et tidspunkt, jeg kan ikke rente alt det der, men der boede han i Hamlesgade. Og jeg var og besøgte ham en gang imellem. Min far og min stemor. Har jeg fortalt om min tissemand, der blev blå og stor? Ja. Så kom jeg til Hamlesgade og sådan noget og besøgte dem. Og en dag jeg er der, der har han den der med fingeren op på dørkarmen og bag køleskab og alle mulige vejen. Sagde han, du er et svin, mand, du går ikke ordentligt rent. Se at komme i gang. Og jeg kan godt sige dig, i morgen får du gjort rent der. Det der, det ved jeg ikke. Og du er et svin, og du er en dum kælling, og jeg ved ikke, hvad han sagde. Og så var jeg af Alices mor, sagde Holger, sådan kan du ikke tale til din kone. Hold din kæft, du har karantæne i 5 år. Og jeg mener i 5 år, du kommer ikke. Bliv smidt ned ad trappen. Farvel, ud. Og hun gik jo grædende ud af Alma. Alma hed hun, hun gik grædende ud. Og min stemor græd. Og jeg havde tårer i øjnene. Det var noget værre lort. Så går der de her 5 år, mand, så er jeg der også, altså det er så hele tilfældighed, så er der ude på gang også. Og der er min stebror til stede, han boede der heller ikke. Han overtog i øvrigt min lejlighed i Frihavnsgade som vicevært, min stebror. Nå, men så er han derude, og så begynder far igen, Holger, og gør vrøvl over rengøringen og så videre, og så siger Alma, ved du hvad, Holger, du kan altså ikke være det bekendt. Du holder din kæft, og 1 år mere for dig, så er der 3 års karantæne. Og du ved det. Jamen, jeg vil ikke have det. Ved du, du har 3 års karantæne. Færdig. Og så sagde min stedbror stille og roligt, far, det kan altså ikke være bekendt, det der. Hold nu op med det. Hold din kæft, knægt. Ved du hvad, far, jeg er altså ikke bange for dig. Der var han jo blevet 19 år, så jeg er sgu da ikke bange for dig. Og jeg tænkte, hvad siger du, sagde min far, så tog han ham, gav ham en skalle ude i døren, mand, smed ham ned ad trapperne. eddermame led, du. Og han havde ikke gjort noget. På Maxim Bar, der var stemningen god, og der var aldrig ballade eller slagsmål. Og der var decideret ikke nogen, der trak, eller... Men det var bare prostituerede, når de var færdige med nattens arbejde. De havde været på Kakadu, på Orientbar eller i Valencia. Der var samlingsstedet, det var Maxim Bar om morgenen sammen med hyrebilschaufførerne. Der sad vi om morgenen og fik en lille en og hyggede os og lærte de der piger rigtig godt at kende. Og stemningen var god. Det var med jukebox, og pigerne slog sig løs, og de havde masser af penge. De vidste jo godt, at Libby-chaufføren ikke havde så mange penge, så det... Der blev sgu altid. Vil du ikke have en øl med, Leif, eller vil du have en drinks? Hvad vil du have? Nå, jo, tak. Og de sad løs på pigerne, penge, de havde tjent om natten. Der går jo en masse piger nede i Istegade frem og tilbage. Sommerstedsgade på Gasværksvej og så videre. Og så kommer mændene i bilerne og så videre, og Shanghai dem. Og så kører de ud i Sydhavnen eller et andet sted, og så forsager de tingene derude. Eller også går de på et af hotellerne. Dem ligger der mange af inde omkring Istegade. Det gjorde der dengang. Hotel Hebron og Hotel dit og dat. Der lå rigtig mange hoteller. De tjente sgu gode penge. Og jeg fik en lejlighed i Absalonsgade. En etværelseslejlighed med et lille køkken. Og den lejede jeg ud en gang imellem, eller ikke en gang imellem, fast til de prostituerede. Der fik jeg tror, det var et par hundrede kroner eller sådan noget, eller halvanden hundrede for hver gang, de var der. Så det var der sgu også penge i. Naiv på en eller anden måde har jeg ligget under for min far altid. Og decideret at være bange for ham. For han kunne godt finde på at nikke en skaller eller banke en ned. Det gik han ikke af vejen for. Så jeg var også lidt bange for ham. Men på en eller anden måde var jeg også lidt fascineret af ham. Alle hans røverhistorier, når de talte om mor i Køgebugt og mor på Peter Bangs, var alt det, de snakkede om og hygge sig og grinte. En anden gang, der lå han under sengen, kun med en t-shirt på, og politiet kom for at anholde ham. De kunne ikke finde ham. De kiggede i skabe og skuffer, havde jeg nær sagt. De kiggede overalt. Da de var bare ud af døren, når en patient og siger, nå, jeg synes, der måske er et eller andet dernede under sengen. Så lå den gamle jo ind under sengen, han var kravlet ind. Du kan godt komme ud, Holger, så er det bald forbi. Du er arresteret. Åh, hold kæft, sagde han. Så stod vinduet åbent ud til gården, baggården eller sådan. Det var noget grønt område. Så der sprang han ud af vinduet, alt hvad han kunne. I t-shirts, mand. Og betjenten efter. Men far vidste, der var en kældertrappe ned. Men det vidste betjenten ikke, så han ramlede ned i skanken og slog sig alvorligt. Og alle sådan nogle episoder, der var en anden gang på Rådhuspladsen, der havde ham og Henning Dupont. De havde sat med banke i en masse mennesker inde på Rådhuspladsen. Og blev arresteret derinde, og sådan alle hans røverhistorier. Og min biologiske mor fik han jo gjort nervesvækket og til prostitueret. Og efterfølgende, nogle år efter, mange år efter, kan jeg ikke huske, der bliver han gift med en kvinde, der hedder Alice. Og Alice var en smuk pige, det var hun. Og de havde det godt sammen i begyndelsen, men det gik skævt. Han var meget voldsom over for hende. Hvad var spørgsmålet? Hun får en erstatning. Ja, han får hende jo fuldstændig ødelagt. Og hun kommer så på Sankt Hans. Ja, der kom hun ned, og der fik hun dem, jeg tror, man kaldte det hvide snit. Det var noget med, der blev sat elektroder på hendes hoved, og så gav de stød, når hun fortalte noget, som hun var nervøs og bange for, eller hvad det var. Jeg var aldrig til stede. Og sidenhen kom hun på noget, der hed Philadelphia. Det var sådan et rekreationshjem, når man havde været på Sankt Hans. Hende fik han splittet fuldstændig ad, ligesom min biologiske mor. Og så går der rigtig mange år, rigtig mange år. Så finder man ud af fra den danske stats side, efter pres fra en hel masse organisationer og sådan noget, at det, man gjorde dengang, det var meget, meget forkert, og det var i strid med grundlov og fanden hans pumpestok. Så man tilkendte disse mennesker en erstatning. Og hun boede noget, der hed Fuglehaven i København. Og hun fik en erstatning, jeg tror, det var på et par hundrede tusind. Og da hun fik erstatningen, der havde de været flyttet fra hinanden i et par år, eller sådan noget, tror jeg. Men da hun fik de her penge, der blev han jo hed og varm på hende igen. Og jeg siger til dig, at han fik brugt hendes penge. For hun kunne ikke rigtig fatte noget, og hun var meget nervesvækket også og sådan noget. Han fik i hvert fald linse hende for de penge i løbet af kort tid. Og så gav han hende heller ikke mere igen. Jamen, det ved jeg fra, at han fortalte grinen om det en gang imellem, når han var sammen med hans kumpaner og sådan noget, hvor jeg overhørte det. Plus, at min stedbror fortalte mig det. Og han vidste jo ikke alt det, uden han ville gøre Holger. Men det blev aldrig til noget. Men i hvert fald, hun fik en stor erstatning. Og den fik han brugt i en fart. Og så er det, jeg tror, at det er i omkring 63, eller deromkring, at jeg begynder at smule. Det tror jeg ganske bestemt. I denne periode er Sorte Holger ude af billedet. Og der er ikke ret meget mere om at gøre, men så får jeg lidt mere om at gøre senere. Men han prøver nu at få Leif med på en god fidus. Det er 263, at min far Holger henvender sig til mig. Han har alle tiders fidus. Han synes, at det ville han godt have, jeg beskæftigede mig med. Og hjalp med at organisere det. Han kendte en tjener i Østtyskland, der arbejdede på færgen, der sejlede fra Gedser til Warnemünde. Og han fortalte, hvad cigaretterne kostede, og hvor mange penge vi kunne tjene osv. Og han skulle nok finansiere det hele. Så gik jeg aktivt ind i det med en god ven, jeg havde, der hed Poul Christensen. Og han havde sin egen vogn. Det havde jeg ikke på det tidspunkt. Og min far Holger aldrig, han finansierede noget som helst. Men Poul var også så meget bidt af det, så han solgte sin bil, så vi kunne finansiere det selv. Og så skulle Holger nok, min far Holger, han skulle nok aftage cigaretterne for os til en bestemt pris. Og så ved jeg ikke, hvordan vi kom i forbindelse med en, der hed Leif Skotte. Men det var en, Holger kendte. Min far Holger kendte. Og han tilsluttede sig, og så var vi tre. Og så begyndte vi at smule os tre. Og ham der tjeneren, Peter hed han, tror jeg, han fortalte os lidt om, hvordan det foregik i Østtyskland. Og han kendte nogle mennesker dernede, der... Det var ham, der satte det i gang. Vi kunne handle i duty-fri shop, hed det. Det var en toldfri butik. Og det var på den måde, vi kom i besiddelse af cigaretterne til meget billige penge. Og derfra gik vi så i gang med at smule. Da vi begyndte at smule, der en del gange sejler vi over med vores lille fiskekutter, men den går jo faktisk fuldstændig i tu. Vi skal til at have en ny. Men der er det en dag, at overtolderen i Gedser, tolderen og politiet i Gedser, de havde ofte, når de havde fri, så sejlede de med den her båd fra Gedser til Warnemünde, fik en lille en, det kostede ingen penge at spise, og drak og blev skefulde. Så det gjorde de meget. Og der på en tur hjem fra Østtyskland, fra Warnemünde, der kommer Robert Hill hen til mig og siger, Leif, jeg ved godt, hvem du er, jeg vil gerne snakke med dig. Jamen, det kan du da godt komme til, sagde jeg. Så satte vi os ned et sted, hvor vi var lidt uforstyrret. Så siger han, det I gør der med, I sejler over med en fiskekutter, det må I fandme ikke gøre, det er alt for farligt, det kan jo gå galt en dag. Ja, det var sgu ved at gå galt her for nylig. Ja, for det ville være skrækkeligt, hvis der skete Leif Skotte noget, det var hans boldekammerat. For ham Robert Hill var homoseksuel, og Leif Skotte havde været trækkerdreng i mange år inde i pisranden. Det er stadig i København, hvor luderne sidder i vinduet og sådan noget. Og så sagde han, jeg kan ikke komme over det, hvis der skulle ske jer noget. Så må vi prøve at finde ud af det, så kan I komme igennem på min vagt. Det er slet ikke noget problem. Bare jeg ved, hvornår I kommer og sådan noget, det skal være på min vagt. Jamen, det var jo alle tiders vidus. Så vi legede på store bjudikker. Og Så kørte vi til Østtyskland, og så tog vi bagsædet af, og det man sad på, og ryglæn, og byggede det op med kartonen, de her store kasser, tæpper over, fyldt hele bagagerummet. Og i sådan en flyder, der var stor bagagerum. Og så på den måde begyndte vi at få cigaretterne hjem. Sorte Holger vil være med og indkalder til møde. Vi er oppe i lejligheden hos min far, og hvor han siger til os, altså jeg vil ikke acceptere, at I holder meget udenfor. Jeg vil have lov at købe cigaretterne, det var en aftale. Hvor vi sagde til ham, ja ja, men det var også en aftale, du skulle finansiere det. Så vi følte os slet ikke forpligtet af den aftale. Nej, der var, han skulle købe cigaretterne, det var der ikke andre, der skulle. Og hvis I smugler dem hjem, sagde han, og jeg ikke får lov at købe, så knatterede jeg kraftedeme. Så sagde Leif Scott og Paul, så knatter os fandme, og så smuttede vi ud af lejligheden. Vi var godt klar over, vi skulle passe på. Og der styrte han efter mig, ville have fat i mig, men han kunne sgu ikke fange mig. Det var mit held. Og så første gang, vi kører efter det, det var ikke sådan, vi kørte hver dag. Det var måske en gang om ugen, eller som det nu låser for. Så den næste tur, vi skal have, der kommer vi så til tolden nede i Gedser. Og der står nogle betjente, de kigger meget ind i bilen og skriver op på en notesblok, de har. Det er formodentlig nummeret eller hvad. Men det usag, der var noget galt. Og da vi kommer på færgen over til Warnemünde, der siger jeg, tror kraftedeme, han har knaldet os. Ej, sagde, det kunne han vel ikke finde på. Det kan da kraftedeme tro, han kan. Helt sikkert. Og så aftalte vi, men det er måske for detaljeret, da vi kom over. Vi kom over med to biler. Vi havde to biler i Østtyskland. Den ene bil, den jeg skulle køre i, den blev fyldt med cigaretter, men jeg blev i Østtyskland. Og den anden bil, der kørte Leif Scott og Paul tilbage til Gedser. Og hvis der så var uler i mosen, eller de opfattede noget, så måtte de komme tilbage og advare mig. Og hvis jeg ikke hørte fra dem, så var det, fordi der ikke var sket noget. Og ombord på færgen, der skilles de. Paul, han kører igennem med bilen, og Leif Scott, han går igennem med ligesom togpassagerer gik igennem. Og det vrimlede med toller dernede, og politi og så videre. Og de store klovnemand, de forlod mig, de kørte bare, de var skide ligeglade. Og så kom jeg ikke med næste, men næste færge igen. Fyldt med cigaretter i min bil. Og der er så et par betjente, der stopper mig, lige da jeg kom fra færgen. Og så siger de, ja, må I høre, hvad de har i bilen? Leif bliver anholdt, og Robert Hill ryger også ind. Og det var det værste med kunden. Han plaprede løs. Han var kraftedeme så nervøs, en svanserøv mand. Og han fortalte om Paul og Leif Scott, som var en god bekendt af ham og sådan og sådan. På den måde blev Paul og Leif Scott involveret i det, og de blev anholdt. Så pludselig kom de og fortalte mig, at Paul og Leif Scott, de havde lagt alle kort på bordet, hvor mange gange vi havde smuglet igennem Robert Hill, og hvem vi solgte til, alt hvad der overhovedet kunne nedfældes i en rapport. Og jeg sagde, det tror jeg sgu ikke på. Nej, men vi kan da vise dig rapporten. Og det gjorde de med underskrifter det hele. Så sagde jeg, ja, ja, men jeg kender ikke deres underskrifter. Jeg vil tale med dem personligt, så I må få dem ned i min celler, eller jeg må komme hen og stemme. Det er ligegyldigt. De sad jo også fængslet. Kom de ned, sagde, er det rigtigt? Ja. Og vi er pisselig glade, Leif, for din far, det er svin. Det er ham, der har stukket os. Så vi er hammerne lige glade. Så sagde jeg, har I skrevet under på den rapport? Det havde de. Og så sagde jeg til de der kriminalbetjente, så kom rapporten, så skriver jeg under os. For der er forskel på en tilståelsessag, og så man slet ikke vil snakke om det. Men så skrev jeg under, og jeg fik lov at tage hjem, og kom jeg, og så stod der i aviserne næste dag med store overskrift. Smugler tilstår og ja, angiver underverden, og jeg ved ikke, en hel masse stod der omkring det. Og det var ikke så godt for mig. For det tog så fat et stykke tid efter. Der kom Alask Blask og Den Hæse og Otto Sparre, tror jeg, hernede. Og de kom og sagde, ja, Leif, du ved, hvad der skal ske. Dit svin, du har stukket os, sagde I ikke rigtig kloge. Og så forklarede dem, hvordan det var. Jamen, det troede de ikke på. Der går selvfølgelig en meget lang snak og en hel masse ting. Så siger jeg, tror, det er den hæste, siger, jeg tror lige, vi skal høre efter, hvad Leif siger. For det lyder nu meget rigtigt alligevel. Men vi må jo kun få fat, for der er også noget med, at du har sladret om, der lå en sending smule cigaretter op på Pouls loft, ser aldrig i livet, mand. Det er en, der hedder Poul Sureby. Nå, hvor bor han? Og så forklarer han, at han boede inde i Matteusgade. Han var blevet en kæreste med Pouls kone. Og så kørte vi derind, og det tog fat, og så spurgte de, om jeg ville blive. Så sagde nej, jeg går ned i vognen. Jeg vil sgu ikke være med til det der pjat. Jeg har hørt, han skreg som stukket grismand. De har ikke set ham i København siden ham, Poul fra Tureby. Det var noget barsk noget. De brækkede hans ben. Du kan tro, de var grove. Efter en årrække i hovedstadens underverden får Leif job i byggebranchen. Det går godt, han bliver salgschef i Jylland og forlader for altid København, Sorte Holgers dominans og livet som kriminel. Ja. Hvor er alle de penge, du har tjent gennem tiden, hvor er de blevet af? Det kan jeg fortælle dig meget kort. For hver krone, jeg tjente, der brugte jeg 1,20 kr. Der var slet ikke noget hold i det. De blev bare brugt. Alt muligt charterrejser var jeg på, og ja, spiste godt, og bøffer, og restauranter, og rødvin, og hold da kæft. Jeg har aldrig forstået at passe på pengene. Det har jeg fortrudt lidt. Og der har der været mange ting, jeg har fortrudt, også nogle voldsomheder, sådan noget, som jeg ikke vil ind på. Men efter jeg kom til Jylland i 73, vil jeg sige, at jeg har haft en drømmetilværelse, bortset fra, at jeg var så alkoholiseret og trak min villa op og alting og sådan noget. Brugte ingens penge også. Men jeg forstod så at holde og beholde Inger, og vi har det godt, og jeg har det fantastisk i dag. Ser Inger i hvert fald et par gange om ugen eller mere. I 1999 bukker den gamle gangster endeligt under for kræften. Leif er på det tidspunkt blevet 63 år, og har nærmest ikke haft kontakt med sin far i 30 år, siden han forlod Københavns underverden. Altså 98. Dør han nok i oktober. Sådan tror jeg, det er. Og lang tid efter var jeg bange for, at han kom op af graven og fik fat i mig. Så meget sad angsten i mig, du. Jeg havde mareridt om natten. Men han var jo fuldstændig til sidst helt ødelagt af et op af kræft. Bebrejder du din far noget? Jeg bebrejder ham noget. Den lykkeligste dag i mit liv, det var, da jeg begravede ham. Eller da jeg så ham inde på sygehus i en sygehusstue, hvor der kun var hans seng, og sygeplejersken gad ikke at have med ham at gøre, og han sagde til mig, hjælp mig, Leif, hjælp mig. De har spærret mig ind og ring til politiet. Jeg siger dig, jeg havde det godt. For en gang skyld oplevede jeg, at han fik, hvad han havde fortjent. Han havde fortjent det tidobbelt. Han skulle have været på jul og stejle og alt muligt. Jeg sagde dem også, da han kom ned. Der var jeg begyndt at blive lidt mere sikker på, at han ikke kom igen. Da ham der præsten stod med sådan en lidt lang lille skov og hældte noget på. Sagde nogle bevægende ord. Jeg tænkte, nu kan jeg for helvede ikke komme op på det hul, han bliver puttet i. Ja, der kan der tale om at have hadforhold til sin far. Vi har sendt 24/7 dokumentar, Sorte Holgers søn. Optagelse og tilrettelæggelse, Morten Narvidsen. Redigering, Kim G. Hansen. Redaktør, Mikkel Clausen.